Ja, szia! Na, szédesanyám, mondjad! Apa akar veled beszélni. Jó, mondjad! Mi csinálsz? Hát, éppen most már még van egy fél, mi a csoda, ami a legszebb gladiolám főszerem, és akarom a káposztát csinálni. Na, csinálhatod. Mert? Hát, mert holnap fél hétkor ott legyezik a sarkon, megyünk a izére. Ének hova? Hát a Ferkóhoz. Ennyire nem mondtad senki semmit. Mondom én. De mi mondott te? Most beszéltem a Ferkóvá, nem tudom, hogy hívja, azt mondja, hogy a Csikitát is vigyen, meg az Attilát is. Hát az Attila miért pinteken iskola? Azért nem lesz hónap iskola, mert a Lóri sem mennek, vagy mi a fene, a Brigi és a dolgoznak, mert állami minden. Hát akkor jó van. Úgyhogy fél hétkor... De még ő nem is mondta, bazd meg. De mondom én, nem érted. Hát jó, akkor aztán, hogyha disznót akarok fájni, akkor mondom, hogy azt hívd az öcsémet, akkor mondod neki, az gyűjt. Igen. Na. Azt mondta, hogy úgy is kül neked is, hogy levágja, akkor te is menjél. Na. Hát úgy elhozod, hogy máma fősorolta, hogy mi minden bajuk volt nekik, hogy... Hát jó, van, ne gyere is, mi minden bajunk. Azt mondta, hogy megyünk, mondtam, fél hétkor, legkésőbb ott leszünk. De miért kell nekem kimenni a sarokra? Hát hún vegye lesz ő. Hát itt majd viszek káposztát, meg akarok vinni. Paprikát, akkor vigyem ki oda a sarokra? Hát akkor jó, akkor amíg hamarabb belindulunk a mamával. Jó. Meg akkor visszafelé is, akkor visszahozó, ugye? Nem, kint vagyok a számát. Nem, de egészi a kapuim, mert akkor meg neked meg szerint mindjárt zsákból tisztítom a káposztát, egy két zsákot meg. Nincs. Nem érted? A két zsákot szedek meg levéllel. Minek a levél? Káposzta levél. Nekem? Neked. A mama nem eszi. A tyúkjaid megeszik. Na jó van, akkor ebben maradunk, azért hízünk fő, hogy mondom, ne, hogy odarendőd a tontit fognak szántani, mert ez kő messzel, mert azt mondta, hogy a neked is a disznót le kell vágni. Jó, akkor aztán mindig csak neked szólok, aztán akkor jön az öcsém. Ha-ha. Mi? Majd aztán mindig csak neked szólok, aztán jön az öcsém. Azt mondta. Jó, add ide édesanyám. Na, itt vagyok. Na, még van egy kicsike, amit meg kell fő, tudod, maradt a legszebb gladiolákat kint hagytam, mindjárt főszedem, mondom, az Attilának mindjárt eltesztünk a káposztát is, jó? Uh-huh. Jó. És akkor akarom mondani neked is, hogy majd szedek fő két zsák káposztát, levelet, azt akkor majd hónap a kapu elvigye vinni. Ha Vikinek is majd viszek ki káposztát, nem tudom, hogy vettek-e, nem is kérdeztem. Meg akarok egy vödör paprikát beleöntök egy mi a csodába, ahogy leszettem olyan, amilyen az kész, ha kell ott gondolnám. Szerinted, mama? Milyen ünnep lesz hónap? Én nem tudom. Én már rég nem járom, tudom, hogy milyen ünnep van. Hát hallgass a rádiót, vagy a tévében, nem mondja a hírekbe. Én már még rádiót sem hallgattam. Annyi tudod, hogy eddig kint dolgoztam, most, hogy főhívtatok, most jöttem föl előtte, azt most ütem le, azt akkor megyek, ott csinálom a többit. Én anya úgy kifáradtam, mint a kutya. És én már mámmam legalább. Reggel, igen. Azóta minden. Hát minden lenne hónap disznóvágásra még? Na, hát látod, anya? Aha, jó van akkor. Akkor nem kell. Egyé, ha lesz egy kis időd. Akkor nem kell, hogy egyet, nem? Dehogy nem. Jó? Úgyis csak ott hívják, 2 óra felé eszünk délután, hónap. Már most érték hónap, és akkor kajtsa kibírom, ha? Hát igen. Azt mondtam neked, hogy azt mondta az Attilának az öreg asszony, hogy kül neki kert? Igen. Jó, van akkor. Jó, mi? Hát. Az Attilával szedette fel a paradicsom szárát, és a cékláját is, meg mindent. De azért kül neki a kert. Utálatos disznó, mi? Uh-huh. Nem? Hallod? Na? Kitűtöttem esetre, hogy hívják, hogyha gondolod, akkor küldd el az Attilát. De hogy küldöm, akarom a káposztát egy-kettő eltenni, mama. Jó van akkor. Hagyj haladjunk. Majd kivisszük akkor reggel azt, jó, akkor majd meg elteszitek. Haladjunk ebbe a káposztába is, hogy négy jó. kárba, mert még valahogy lába kél. Aha. Tudod, mi van mi nálunk mindig. Aha. Hát. Na. Te tegyem, ne azt haladjak, mi? Hát. Na, jó van akkor. Na, édesanyám akkor. Szia.